Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manatınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Bugün Fransa'dan ilk defa çalacağım bir grup var. 3 albümünde dinleyeceksiniz bugünkü programda. Grubun ismi Violon Barbar, yani barbar kemanlar. Bir ucu Bulgaristan'da, bir ucu Moğolistan'da olan bir grup diyebiliriz. İki geleneksel yaylı çalgıya dayanıyor grup. Bunlardan bir tanesinde, yani Gadulka'da, Bulgar kemençesi diyebiliriz, Dimitar Gugov var. Diğeri de Orta Asya'dan bir geleneksel yaylı çalgı, Morinhur. Burada da Moğol müzisyen Dandarbançik Entyargal yer alıyor. Bir üçüncü müzisyen de Fransa'dan perküsyoncu Fabien Guyot. Ekibi tamamlamış. Violon Barbar'ın 3 albümü var. İlki 2010 yılında kendi adlarıyla çıktı. Her üç müzisyen de vokallere katkı yapıyor. Onu da belirtelim. Burada Moğol müzisyen Dandarbançik Entyargal'ı ayıralım biraz. Çünkü o bir de o geleneksel Orta Asya müziğinde çok kullanılan çok teknik bir gırtlak oyununa dayanan bir vokal tekniği kullanıyor. Throat singing ya da overtone singing şeklinde de isimlendiriliyor bu teknik. İlerleyen parçalarda bundan örnekler göreceksiniz. Makedonsko isimli parçayla başladık. Bu albümden 3 parçamız daha var. Violon Barbar'ın 2010 yılında çıkan Aynı Adlı albümünden onları dinleyelim. Sırasıyla Horse Galop, arkasından geleneksel bir Bulgar ezgisi Sedenki ve üçüncü olarak da Moğol müzisyen Dandarbançik Entyargal'ın bir çalışması Boyan Olgi. Thank you. rev, nigo rev, nigo zev, nigo ev, hev. Znaš ti se tenki kladok me, znaš ti se Bir Orta Asya yaylı çalgısı olan Molinhur'da Moğol müzisyen Dandarvançik Enkyargal, Bulgar kemençesi diyebileceğimiz Gadulka'da Dimitar Gugov, o da Bulgar müzisyen, ve Vurmalılar'da Fransız müzisyen Fabian Guyot'dan kurulu Violon Barbarı ilk albümlerinden 4 şarkı da dinledik. 2010 yılında yayınlandı bu albüm. Grup gittikçe tanınan önemli bir topluluk. Çok önemli festivallerde sahne almakta. Bahsettiğim vokal tekniğinin örneklerini de son iki parçada gördük. İlerideki parçalarda da yer alıyor. Bu Dandarvançik Enkyargal'ın icra ettiği vokal tekniği. Grup ikinci albümünü 2014 yılında çıkardı. Solem Ay ismini taşıyor. Solem Ay'dan da 4 parça seçtik. İlki albümle aynı adı taşıyan parça. Bu da geleneksel bir Kazak ezgisi aynı zamanda. Daha sonra Dandarvançik Enkyargal'ın bir çalışması Gypsy Wedding. Üçüncü olarak geleneksel bir Bulgar ezgisi Jordos. Ve son olarak Dimitar Gugov'un bir çalışması The Walls of Constantinople. Fransa'dan Violon Barbar'ın ikinci albümü Salem Ay. Açık Radyo 94.9'da Fransa'dan bir grup dinliyoruz. Violon Barbar. Violon Barbar'ı ilk iki albümünden örneklerle dinledik. Sırada üçüncü albümleri var. Bu albüm oldukça yeni. Bu yıl yayınlandı. Wolf's Cry ismini taşıyor. Buradan da üç parça seçtik. Her üçü de grupta gadulka çalan Bulgar müzisyen Dimitar Gogov'un çalışmaları. İlki bizim oldukça yakından tanıdığımız karşılama formundaki parçalardan ürettiği bir eser. Saykedelik Karşılama ismini taşıyor bu parça. Ardından dinleyeceğimiz iki şarkı. Önce Kruşovitsa, ardından Uytkar. We'll be right back. Slatka rakija, a šte da se napija, no ta zlakija blaga, kak li šte me boli glava. Thank you. Bugünkü programda Fransa'dan bir grup yer aldı. Violon Barbar. 2010'da Violon Barbar, 2014'te Soul Am I ve 2018'de Wolf's Cry isimli albümleri çıkardı bu grup. Ve her üç albümden de örnekler dinledik. Son albümden Balkan Twist ile bugünkü programı bitiriyoruz. Gruba bir nefesli trio eşlik edecek. Trombonda Guillaume Nuss, saksafonda Christoph Rieger ve trompette Paul Barbieri'den oluşan bir nefesli trio. Violon Barbara Balkan Twist isimli parçada eşlik ediyor. Bugünkü programın destekçileri Gözde Uzun ve Maya Öykü Erzurumlu'ya çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.